så länge våra hjärtan klarar av att slå. Den här pojken har aldrig riktigt sett någon i ögonen, och jag förstår om du skulle träffa någon bättre sen. Men månen är död när jag tänker på det, och himlen är gjord av sten. Jag brukade gå, det är så vackert där, nästan som en tavla, och nästan som en tavla över rätt och fel. För man ser goda kvarnar, men man ser skiten med. Så många vänner.